ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo Qul law kana ma'ahu alihatun kama yakuluna itha labtagaw ila dhil arshi sabila Sema Lau kuwa wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo, basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala, ametakasika na ametukuka juu kabisa na hayo anayoyasema. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تنمتكاس زوتي مبينغو سابة نارضي نفيوتي في اليوم ودانياكي Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika, yeye ni mpole na mwenye maghfira. Wa itha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil-akhirati hijaban mastura. Na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu na tunaweka kwenye masikio yao uziwi na wanapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake Basi wao hugeuka nyuma wakaenda zao. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia wanapokusikiliza na wanaponongona. Wanaposema hao madhalim, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. Unzur kaifa darabu laka al-amthala fadallu fala yastati'una sabila. Tazama vipi wanavyokupigia mifano, basi wamepotea. Kwa hivyo hawawezi kuipata njia. Waqalu a itha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Na walisema je tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya? Qul kunu hijaratan aw hadida. Sema Uweni hata mawe na chuma. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Fasayakuluna man yu'iduna kulilladhi fatarakum awwala marrah. Fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yakuluna matahu. Qul asa an yakuna qariba Au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu Watasema nani atakaye turudisha tena Sema yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza Watakutikisia vichwa vyao na watasema lini hayo Sema asa yakawa karibu. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Siku watakapokuiteni na nyinyi mtamuitikia kwa kumshukuru na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu. Allahu akbar Allahu akbar La sisi tumebainisha katika Qur'ani hii kwa uwazi mzuri, tukipiga mifano na kutoa mawaidha na hukumu, ili wapate kuaidhika hao washirikina, lakini nyoyo zao zimekuwa kama mawe. Kubainisha huku hakukuwazidishia ila kuzidi kuwakimbiza na haki. Ewe Nabii, ili kudhihirisha upotovu wa madai yao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu, sema: lau kuwa wapo miungu wengine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wasemavyo, hao miungu wangelitafuta njia kumfikilia huyo mwenye ufalme wa mwisho ili wapate kushindana naye. Mwenyezi Mungu ametakasika kabisa kama anavyostahili, na ametukuka aliyemkuu shani yake, na yote wanayodai kuwa wapo pamoja na yeye miungu wengine. Hakika mbingu saba na ardhi na viumbe vyote viliomo humo vinamtakasa na kumtukuza, na vinaonyesha uzuri wa kuumbwa kwake na kutakasika kwake subhanahu na kila upungufu na kukamilika ufalme wake, na kwamba yeye hana mshirika na yeyote katika viumbe wa ufalme wake ulioenea. Vyote hivyo vinamtakasa na kumsifu. Lakini makafiri hawafahamu hoja hizi kwa kutawaliwa nyoyo zao na mghafala, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwao na mwenye kuwasamehe wanaotubu. Kwa hivyo hawafanyii haraka kuwapa adhabu. Ewe Nabii, unaposoma Qur'ani inayotaja dalili za haki, sisi huweka pazia lenye kukuficha baina yako na wale wasioamini kufufuliwa na malipo pale wanapotaka kukushambulia. Kwa hivyo hawakuoni. Na kwa mujibu wa hikma yetu ya kukutoa na kuongoa, huweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasipate kuifahamu Qur'ani ilivyo. Na katika masikio yao hutia uziwi, basi hawasikii lenye manufaa kwao. Hayo ni kwa sababu ya kupindukia katika inda yao na majivuno yao. Na pale unapomtaja Mola wako mlezi katika Qur'ani peke yake bila kuwataja miungu yao, wao basi hurejea nyuma wakaacha kukusikiliza. Sisi tunajua vyema vile wanavyosikiliza Qur'ani nao ilhali wanaikejeli na kuifanyia maskhara, na huku wanakusikiliza nao wanayaficha iliyosemwa. Na hiyo ndiyo kauli ya wenye kudhulumu katika siri zao, wakisema: ikiwa mtamfuata huyu basi hamumfuati ila mtu aliyegeuzwa akili yake. Hebu angalia vipi walivyokushabihisha. Wamekushabihisha na mtu aliyerogwa, na wakakuita kohani, mtunga mashairi, wakaipotea njia ya hoja. Kwa hivyo wasiweze kupata njia ya kuzua tusi linalokubalika, au kwa hivyo wakaukosa uongofu na wasipate njia ya kufikiria. Wanaokataa kuwa watafufuliwa wanasema: hivyo tutafufuliwa baada ya kuisha kuwa mafupa yaliyobunguliwa na mapande mbalimbali, tukawa hai na umbo jipya? Haya hayaingia kilini. Ewe Nabii, waambie: hata mkiwa mawe yasiyo na uhai, au chuma ambacho ni kigumu kuliko jiwe, au umbo jingine lolote ambalo mnaona kwa mawazo yenu haliwezi kuwa hai, basi hapana shaka yoyote mtafufuliwa. Watasema kwa kuona ni muhali, nani atakayeturisha hivyo? Waambie: atakurisheni Mwenyezi Mungu, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao kama staajabu, nao wakisema kwa kejeli: huko kufufuliwa unakutuahidi kutakuwa lini? Waambie: nataraji kutakuwa karibu. Na siku atakapokufufueni Mwenyezi Mungu kutoka makaburini kwenu, mtafufuliwa nanyi mkimshukuru na kumsifu Mola wenu mlezi kwa ukamilifu wa uwezo wake, na mtadhani kuwa hamkukaa makaburini kwenu ila muda mchache tu. Mtaona muda ni mfupi kwa mnasaba ya hayo mnayoendea.